Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. Onun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O bir ve tektir. Onun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun ve siz ancak Müslümanlar olarak ölünüz. Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sözün doğrusunu söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur. Evet, şüphesiz sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü dinde sonradan ortaya çıkarılanlardır. Dinde her sonradan çıkarılan şey bid'attir ve her bid'at sapıklıktır. Her sapıklık da cehennemdedir. Bugün konumuz inşallah dinde orta yolu tutmak. Geçen hafta bu dinin, bu ümmetin vasat bir ümmet olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin bu ümmeti vasat bir ümmet olmakla tavsif ettiğini belirtmiştik. Bakara suresinin 142. ayetinin tefsirinde. Orta olmak, vasat, itidal ve adil kelimeleri birbirine yakın anlamlardadır. Yani bu bir köprüdür ki her iki kenarı da şarampol anlamına gelir. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh şöyle diyor: sizden öncekilerin, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yolunu tutun. Allah'a yemin ederim, o yolda giderseniz ilerlersiniz. Fakat onu bırakıp sağa ve sola, yani ifrat ve tefrite saparsanız kala kalırsınız. Ebu Davud'un Sünen'inde rivayet ettiği bir eserde de Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh valilerinden birine gönderdiği mektupta ona Allah Resulü'nün sahabelerinin yoluna uymaya davet ettikten sonra şöyle der: onlardan aşağı kalan tefrittedir, onları aşmayı çalışan da ifrattadır. Onlar ise, yani sahabeler ise, bu ikisinin ortasında istikamet üzere oldular. Ebu Davud'un Sünenini şerh eden Azimabadi Avnul Mabud isimli eserinde Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhin bu sözünü açıklarken şunları ekliyor: selef din konusunda susmaları gereken konularda herkesten fazla sustular. Konuşup fikir yürütmeleri gereken konularda da herkesten fazla düşünüp konuştular. Böylece Allah'ın örtülü kalmasını istediği hususları son derece örttüler. Açık olmasını istediği hususları da şerh, tefsir ve beyanlarla son derece açıp yaydılar. İbn-i Kayyım da, Allah rahmet eylesin, Medarecus Salikin isimli eserinde Allah Azze ve Celle bir şeyi emrettiği zaman şeytan onu iki taraftan birine çekmeye çalışır. Ya tefrit tarafına çekip zayi ettirir ya da ifrat tarafına çekip bozar. Bunun ikisi de aynı sonucu doğurur. Bu sonuç Allah'ın emrini bozmak veya ondan, Allah'ın emrinden başka bir şeye uymaktır. Doğru ile yanlışın, doğru iki yanlışın arasında, ifrat ile tefritin arasında orta yoldur. Filozoflar bile her şeyin, mesela filozoflar derken ilk Aristo, ondan sonra Gazali ve İbn Sina gibi felsefeyle uğraşanların bile itiraf ettiği bir gerçek vardır ki en zor iş her şeyde ortayı bulmaktır. Bu itibarla bir işin orta noktasını ve doğru olan ölçüsünü ancak Allah Azze ve Celle bilir ve bunu ancak O tayin eder. İslam, Allah Azze ve Celle'nin tayini ile orta yoldur ve onun dini de orta olma vasfını bu suretle kazanmıştır. Bu dine samimiyetle inananlar da bu orta olma vasfını ondan öğrenip ifrat ve tefritten uzaklaşırlar. Evet, konu dinde orta yol, orta yolu tutmak olunca akla dinde aşırılık geliyor. İfrat ve tefrit geliyor. Dinde aşırılık, yani dindarlık maksadıyla ve Allah'ın rızasını tahsil etmek, onun yanında Allah'ın katında daha yüksek bir makama ulaşmak ve daha çok sevap kazanmak niyetiyle dinin koyduğu sınırları aşmak ve onun ölçülerini zorlamaktır. Bu aşma ve zorlama işi, yani aşırılık, iki kısma ayrılır. Birincisi itikat ve inançla ilgili olan, akideyle ilgili olan. İkincisi amel ve tatbikatla ilgili olandır. Aşırılığın bu iki yönünü açıklamak aynı zamanda onun şeriattaki gerçek manasını ve bundan ne kastedildiğini de ortaya koyacaktır. İtikat ve inançla ilgili olan aşırılık aynı zamanda İkinci kısım aşırılığı da, yani amelde ve tatbikatla ilgili olan aşırılığı da doğurur. Bu yüzden bunun tehlikesi ve zararı daha büyüktür. Bu aşırılık geniş çerçeveli ve kapsamlı olduğu nispetle Müslümanlar arasında ihtilaflara ve bölünmelere de sebep olur. Mesela hariciler kendileri gibi düşünmeyen Müslümanları tekfir edince onlardan koptular ve ayrı bir fırka haline geldiler. Şiiler de imamlarının masumiyeti ve hak halife oluşları üzerinde ısrar edince ehli sünnet kitlesinden ayrıldılar ve ayrı bir mezhep oluşturdular. Mutezile fırkası da böyle bir yol izledi. Hadis-i şerifte sözü edilen 72 fırka, itikat ve inanç alanında nasların ötesine geçip aşırılık gösterdikleri için İslam'ın bütününü bozup parçaladılar. Ameli ve pratikteki aşırılık ise arkasında itikadi aşırılığı mevcut olmadığı ve kitlesel bir boyut kazanmadığı sürece ferde, füruda zararı olup, yani bunun zararı füruda olup İslam cemaatinde çatlama ve ayrılmalara sebebiyet vermeyebilir. Nitekim sahabeler döneminden sonra İslam'ın öngördüğünden daha fazla züht, ibadet ve riyazet yapanlar zuhur etti. Lakin bu insanlar itikat ve tasavvur yönünden herhangi bir aşırılık göstermedikleri için ehli sünnet çerçevesi içerisinde kalabildiler. Ancak daha sonra bu amel ve pratiğe yönelik züht ve riyazet felsefi bir hüviyet kazanmaya başladı ve buna dair İslam'ın kabul etmediği bir fikir akımı oluşturuldu. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmak yerine ona ulaşma adıyla ruhi riyazet yaparak onunla bütünleşme şeklinde ürpertici bir anlayış geliştirildi. Münezzeh bir duygu olan Allah muhabbeti, cismani ve nefsani bir his olan aşk haline sokuldu. Kulluktaki tazarru, yani yalvarıp yakarma, niyaz, aczini itiraf ve istiğfar, bağışlanma dileme, bu aşk anlayışıyla Allah'a karşı nazlanma, onu yer yer suçlama, vefasızlıkla itham etme, onun lahuti kemalatını göz ve kaş güzellikleriyle anlatmaya kalkma yoluna sapıldı. Onun alem üzerindeki otorite ve tasarruf yetkisine şeyhlik, kutupluk adıyla ortak olmaya kalkışıldı. Şeyhlerin vazifesi İslam'ı ve Kur'an'ı öğretmek, dinin emirlerini güzel ahlak, ibadet ve zikir şeklinde tatbikata sokup müritleri eğitmek iken onların kendi kerametleri, kendi büyüklükleri, himmet ve tasarrufları esas maksat haline getirildi. Onlar da Allah'ın rahmetine muhtaç birer kul iken dilek ve duaları gerçekleştirebilir, olağanüstü varlıklar olarak kabul edilirler. Hatasız, la yuhti ve sorumsuz, kendisine sorulamaz, sorgulanamaz, la yüsel oldukları ileri sürüldü. Bu aşırılıklarla bu taifede İslam bünyesi içerisinde ayrı bir fırka üyetini kazandı. Bu fırka, ehli sünnet ekseriyetinin anlamadığı bir dil ve kabul etmediği bir kulluk şekliyle diğerlerinden ayrıldı. Tekrar söylemek gerekirse, aşırılık amelle ilgili ve fert planında kaldığı zaman değil, itikada yönelip kitlesel boyut kazandığı zaman İslam'ın sağlığını tehdit eder. Birinci durumda aşırılığın zararı sahibiyle sınırlıyken, ikinci durumda tüm ümmete bulaşır. Birinci durumda aşırılık nisbidir. Zayıf bir insan için aşırı kabul edilen bir amel, kuvvetli birisi için aşırı olmayabilir. Halbuki itikat, inanç ve görüşle alakalı olan aşırılık mutlaktır. Herkes için aynı hükmü ifade eder. İslam tarihi boyunca aşırı fırkalar zuhur etmiştir. Bu fırkaları inceleyenler, aralarında bazı müşterek vasıfların bulunduğunu tespit etmişlerdir. Bu vasıflardan en çarpıcı iki tanesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre, bir ganimet taksiminden sonra bir adam, bu taksim ve Allah'ın rızası gözetilmemiştir diyerek itirazda bulundu ve uzaklaşıp gitti. Halid ibn-i Velid radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü izin ver de bu adamı öldüreyim dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam izin vermedi. Daha sonra şöyle buyurdu. Bu adamın soyundan bir kavim gelecektir. Onlar Kur'an okuyacaklar fakat Kur'an onların gırtlaklarını geçmeyecek. Ve o kavim bu şirk ehlini bırakıp Müslümanları öldürecekler. İmam Buhari bu hadisi İstidabetül Mürteddin babında rivayet ediyor. Bu hadiste haber verilen iki vasıf şunlar. Birincisi Kur'an'ı anlamamak. Kur'an okuyacaklar fakat Kur'an onların gırtlaklarını geçmeyecek sözünün manası kendilerini Kur'an okumaya ve onu okutmaya verecekler fakat onun ilmini öğrenmeyecekler ve onun maksatlarını anlamayacaklardır. Yani Kur'an'dan nasipleri onu dillerinin üzerinden geçirmektir. Onu anlamak ve hakikatlerinde tefekkür etmek yönünden Kur'an'dan nasipsizdirler. Kur'an'ın onların gırtlaklarını aşmaması, tefekkür yeri ve aracı olan kalplerine ulaşmaması demektir. Bu insanlar Kur'an'ı anlamadıkları için kafirler hakkında indirilen ayetleri Müslümanlar üzerinde yorumlarlar. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma hariciler hakkında şöyle demiştir. Onlar kafirler hakkında indirilen ayetleri alıp Müslümanlara uyguladılar. Bunu yine İmam Buhari İstitabetül Mürteddin babında rivayet etmiştir. Kur'an'ı anlamayan bu insanlar ayetlerden yanlış hükümler çıkarırlar. Onun için hariciler hüküm yalnız Allah'ındır ayetini delil göstererek yani En'am 57 ve Yusuf suresinin 40 ila 67. ayetlerini delil göstererek Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye'nin İslam ordularını barıştırmak için araya koydukları hakemlere itiraz ettiler. Ali radıyallahu anh bunların bu anlayışını öğrenince ayet haktır ama ondan anladıkları mana yanlıştır diyordu. Şöyle diyor, hariciler Hazreti Ali'ye karşı kıyam ettikleri zaman dayandıkları delil hüküm yalnız Allah'ındır sözüydü. Bu sözü Kur'an'dan aldılar ve alakası olmayan bir manaya yüklediler. Bu insanlar Kur'an'ı anlamadıkları için Kur'an'ın ayetleriyle sünnet yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve hadisleri arasında çelişki bulunduğunu ileri sürdüler. Bunun sonucu olarak da peygamberden yalnız Kur'an tebliğini kabul ettiler. Kur'an'a muhalif zannettikleri hadisleri ise reddettiler. Kur'an'a muhalif zannettikleri bu hadisler dinin iyi ve kötü kabul ettiği şeyleri ayrıntılı bir şekilde açıklamış ve beyan etmiştir oysa. Hadisle amel etmeyenler iyi ile kötüyü birbirine karıştırır, iyiyi kötüyü, kötüyü de iyi zannederler. Bu vartaya düşmek yalnız haricilerin akıbeti değildir. Bu, hadisleri kabul etmeyen bütün aşırıların akıbetidir. Nitekim günümüzde de ahkamı yalnız Kur'an'dan almanın gerektiğini söyleyen bazı kimselere şahit oluyoruz. Helal ve haramı karıştırıyor ve bir sürü haram şeyleri helal sayıyorlar. Hakiki alimler de ara sıra içtihatlarında hata yaparlar. Ancak bunlar Allah Resulü'nün hadislerini görünce hatalarını anlar ve ondan dönerler. Bidat ehli ise hadisi delil ve ölçü görmedikleri için hatalarında devam ve ısrar ederler. Müslümanları tekfir etmek ve kanlarını dökmeyi helal saymak. Az önce okuduğumuz hadisten çıkan ikinci mana. Put put ve şirk ehlini bırakıp Müslümanları öldürürler cümlesi bu vasfı ortaya koymaktadır. Kendilerinden olmayan Müslümanları kafir saymak bütün bidatçı ve aşırı grupların ortak vasfıdır. İbn Abdülaziz şöyle der: hariciler ve bidat ehli Müslümanlar günahlarından dolayı tekfir ederler. Bu tekfirin sonucu olarak da onların kanlarını dökmeyi, mallarını almayı helal sayarlar ve İslam ülkesinin darül küfür, kendi bulundukları yerin ise darül İslam olduğunu söylerler. Rafiziler, Mutezile'nin çoğu ve Cehmiye de aynı görüşe sahiptirler. Bu ve benzeri fırkaların Müslümanları öldürmeyi ve kanlarını dökmeyi helal saymaları şüphesiz ki ölçüsüz bir ifrat ve aşırılıktır. Bu aşırılığın altında kendi görüşlerini paylaşmayanlarını dinden çıkmış sayma aşırılığı vardır. Bunun altında da hadis-i şerifleri reddederek yalnız Kur'an'dan ahkam çıkarmaya kalkışma aşırılığı yatar. Arkadaşlar, ses var mı şu anda? Biraz olsun. Allah Azze ve Celle'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı açıklama görevi verdiğini ve sayısı yüzleri bulan ayetlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymayı emrettiğini göz ardı etmek doğru değildir. Bunları göz ardı edenler 72 fırka dahilinde büyük İslam cemaatinden ayrılıp çeşitli aşırılık, dalalet, sapıklık ve mantıksızlıklara düşmüşlerdir. Ehl-i sünneti İslam'ın hakikatini anlamaya ve onu doğru şekilde yaşamaya muvaffak eden şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve hadisleridir. Kur'an ayetlerinin ihtiva ettikleri mana, hüküm ve hikmetleri hadislerin yardımı olmadan anlamak ve bu anlayışta Müslümanlar arası birlik ve beraberliği sağlamak mümkün değildir. Kur'an'ı anlamada bağımsız hareket etmek, diğer herhangi bir ilim dalında bu şekilde hareket etmek gibi değildir. Buradaki anlayış ihtilafı Kur'an'ın akaid kısmına taalluk ederse ihtilaf edenlerin çoğunu küfre sokar. Bu çeşitlilik temel hükümlere taalluk ederse Müslüman cemaatinin dağılmasına ve dağılanların birbirine düşman olmalarına yol açar. Yetişen büyük dimağların asırlarca hadis ilmiyle uğraşmaları ve ahkamı ondan çıkarmaya çalışmaları bu ilmin dindeki büyük önemini anlamalarından dolayıdır. İnsan bilmediği şeyin düşmanıdır derler. Günümüzde bazı kimselerin hadise karşı tavır almaları da bu şerefli ve bereketli ilmi yeteri kadar bilmemeleri sebebiyledir. Ebu Kılabe şöyle der: bir kimse sünnetin dışına çıkıp bid'aya girince ilk işi Müslümanlara karşı kılıç kullanmayı meşrulaştırmak olur. Eyyub es-Sahtiyani de bütün bidat fırkalarını harici ismiyle isimlendirir ve şöyle derdi: hariciler isim olarak farklı gruplardır. Lakin hepsi Müslümanlara karşı kılıç kullanmanın meşru oluşu hususunda, bunu meşru sayma hususunda bir fırkadırlar. Sonuç olarak bu gruplar Allah'ın dinini bilmemekle, Allah'ın dini adına onun kullarına zulmetmeyi kendi nefislerinde toplayan insanlardır. Allah'ın dinini bilmemek de, onun kullarına zulmetmek de büyük musibetlerdir. İbn-i Teymiye rahimehullah şöyle diyor: bidat ehlinin yolu cehalet ve zulmü birleştiren bir yoldur. Bidatçılar Allah'ın kitabına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve ashabın icmağına muhalif olan bir bidat, bir görüş veya inanç icat ederler. Ondan sonra da bu bidatlarını kabul etmeyenleri tekfir ederler. Put yakıp Müslümanları öldürmeyi helal saymayı da bu tekfir üzerine bina ederler. Bu itibarla bu iki sıfat bidatlerinin aslı ve bidatçılarla aşırı gidenlerin iki belirleyici alametidir. Bu alametleri taşıyan bütün aşırılar hakikatte haricidirler. Hazreti Ali'ye karşı kıyam etmekle tarih sahnesine çıkmışlar ve Deccal'in zuhur edeceği zamana kadar değişik isimler ve davalarla varlıklarını sürdüreceklerdir. Amelle ilgili olan aşırılığa gelince, bu kısım aşırı bir görüş ve akideye dayanmayan, sadece söz ya da fiil halinde kendisini gösteren aşırılıktır. Fakat bunun arkasında aşırı bir görüş ve akide varsa o zaman bu aşırılık da birinci kısma girer. Bunlara dair örnek vermek gerekirse, ibadet etmek maksadıyla bütün geceyi uyanık geçiren bir kimse, fiili ve cüz'i bir aşırılık yapmış olur. Çünkü Allah Azze ve Celle gecenin bir kısmını ihya etmeyi istemiş, İsra suresi 79. ayetine bakabilirsiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu emre göre hareket ederek gecenin yalnız bir kısmını ihya etmiştir. Müslümanların mescitlerini terk eden ve onları dırar mescidi sayan bir kimse ise itikadi ve külli bir aşırılık sergilemiş olur. Ancak fiili ve cüz'i aşırılıklar birikip çoğalır ve şeriat ahkamının önemli bir bölümünü kapsayacak şekilde genişlerse o takdirde bu aşırılığın dine zararı da itikadi aşırılıktaki kadar büyük olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde onun ashabı arasında zaman zaman fiili ve cüz'i aşırılıklar görülürdü. Fakat kendisi bunların genişlemesine ve kökleşmesine fırsat vermeden üzerlerine gider ve onları düzeltirdi. Buna dair misallere gelince Enes bin Malik radıyallahu anh şunu rivayet ediyor. Üç kişi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ibadeti hakkında sordular. Bunu da öğrenince azımsayarak şöyle dediler. Biz nerede, Allah'ın Resulü nerede? Allah onun geçmiş ve gelecek kusurlarını affetmiştir. Ondan sonra onlardan birisi, ben bütün sene aralıksız oruç tutacağım dedi. İkincisi, ben bütün gece ibadetle meşgul olacağım dedi. Üçüncüsü de, ben de ömrüm boyunca kadınlardan uzak duracağım ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların bu sözlerini öğrenince şöyle buyurdu. Bilin ki ben sizden daha çok Allah'tan korkar ve sizden daha çok ona kulluk ederim. Allah'ı en iyi tanıyanınız da benim. Buna rağmen bazen oruç tutar, bazen iftar ederim. Bazen namaz kılar, bazen uyurum ve evlenirim de. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Buhari'nin nikah babında rivayet etmiş olduğu bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu üç iyi niyetli sahabinin kararlarını aşırı bulmuş ve o kararlarda ısrar etmeyi kendi sünnetinden ve ubudiyet, kulluk anlayışından yüz çevirmek olarak nitelemiştir. Ben sizden daha çok Allah'tan korkar ve sizden daha çok ona kulluk ederim. Allah'ı en iyi tanıyanınız da benim. Buna rağmen bazen oruç tutar, bazen iftar ederim. Bazen namaz kılar, bazen uyurum ve evlenirim de. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Buhari'nin nikah babında rivayet etmiş olduğu bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu üç iyi niyetli sahabinin kararlarını aşırı bulmuş ve o kararlarda ısrar etmeyi kendi sünnetinden ve ubudiyet, kulluk anlayışından yüz çevirmek olarak nitelemiştir. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh şunu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide girince orada iki direk arasına bağlanmış bir ip gördü. Bu nedir diye sordu. Onu Zeynep bağlamıştır. Uzunca namaz kıldığı için ayakta yorulunca ona yaslanır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ipi çözün dedi ve şunu ekledi. Biriniz dayanabildiği kadar namaz kılsın. Gevşediği zaman da uyusun. Yine İmam Buhari bunu teheccüd babında rivayet etmiştir. Hafız İbni Hacer'in de dediği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste ibadette iktisatlı davranmayı, orta yollu davranmayı önermiş. Bunda aşırı gitmeyi de yasaklamıştır. İbn Abbas radıyallahu anhuma da şunu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken gözleri dışarıda güneş altında ayakta duran bir adama takıldı. Bu kimdir, ne yapıyor diye sordu. Onlar da o Ebu İsrail'dir. Oruç tutup akşama kadar güneş altında konuşmadan ayakta durmayı adamış dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona söyleyin, konuşsun, gölgeye girsin, otursun ve orucunu bu şekilde tamamlasın buyurdu. Buhari bunu yeminler babında Eyman, Kitabul Eyman'da rivayet etmiştir. Hafız İbni Hacer bu hadisin şerhinde şöyle diyor. Bu hadis gösteriyor ki meşruiyeti hakkında, meşru oluşu hakkında kitap ve sünnette delil bulunmayan ve gelecekte de olsa insanın zarar göreceği bir ameli adamak, yani bu şekilde bir nezirde bulunmak geçersizdir. Radiyallahu anha ise şu şekilde rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve gelince yanımda bir kadın vardı. Ona bakmadan bu kimdir diye sordu. Falan kadındır, şöyle şöyle namaz kılar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bırak bu övmeyi, gücünüz yettiği kadar ibadet edin, namaz kılın. Allah'a yemin ederim, siz usanmadıkça Allah usanmaz buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en çok hoşlandığı amel ve ibadet, çok az da olsa devamlı olanıydı buyuruyor Ayşe radıyallahu anh'a bu hadisin devamında. Bunu İmam Buhari Kitabul İman'da rivayet etmiştir. Hafız İbni Hacer bu hadis hakkında şu şekilde bir yorum yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu demek istemiştir. Bir müddet yapacağınız, sonra da aciz kalınca terk edeceğiniz ibadetleri bu şekil, bu miktarda bir ibadet değil de devamlı götürebileceğiniz miktarı tercih ediniz. Hadisin mantuku ibadette iktisatlı davranmayı, mevhumu ise gücün yetmeyeceği ibadete, yani bu miktarda bir ibadet yapmaya kalkışmamayı ifade ediyor. Bu gibi sahabelerden bazısının bazı amellerde aşırıya kaçmaya yöneldiği, fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onları doğru ve normal çizgiye getirdiği başka olaylar da vardır. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma'nın meşhur hadisesi de buna bir örnektir. Bütün bunlar gösteriyor ki bir Müslüman Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla dinde mevcut olmayan bir amel ve ibadeti veya onları ifa şeklini ve miktarını icat etmeye yönelmemelidir. Çünkü bu Allah'ın çizdiği sınırı ve koyduğu hududu aşmak, aşırıya kaçmaktır ve caiz değildir. Tıpkı bunun gibi Allah'ın helal ettiği temiz şeyleri haram etmek de aşırılıktır ve caiz değildir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'ın size helal ettiği temiz şeyleri haram etmeyin ve aşırı gitmeyin. Hiç şüphesiz Allah aşırı gidenleri sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiği helal ve temiz şeyleri yiyin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı ölçülü ve takva üzere olun. Maide suresinin 87 ve 88. ayetleri. Allah Azze ve Celle'nin bu açık emrine ve beyanına rağmen nefsi zora sokmak ve ona azap çektirmek suretiyle ibadet etmiş olmayı düşünerek helal ve temiz şeyleri terk etmek birçok zahit ve sufilerce çekici gelmiş ve onlar bu konuda kendilerine emredilmediği halde ruhbanlık icat eden bizden öncekilerin yoluna uymuşlardır. Rivayet ettiği bir hadiste, dünyada makbul olan züht, helali haram etmek veya malı zayi edip elden çıkarmak değildir buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi işleri nehyetmiş ve onları yapmaktan sakındırmıştır. Buna karşılık bu dinin zorluğun kaldırılması ve kolaylığın gözetilmesi üzerine kurulduğunu bildirerek Müslümanların bu hususuda göz ardı etmemelerini ve ne kendilerine ne de başkalarına zorluk çıkarmamalarını emretmiştir. Dinin tayin ettiği sınırı aşmak, bu sınırı aşmak anlamına gelen aşırılık şu şekillerde ortaya çıkıyor. Birincisi, dini nasları yani ayet ve hadisleri şeriatın genel yapısına ve bilinen maksatlarına ters düşecek şekilde zorlaştırıcı bir yorumla tefsir etmek ve bu suretle hem kendini hem de başkalarını sıkıntıya sokmak. İkincisi, bu nasların özellikle de Kur'an ayetlerinin manalarını kurcalamak ve böyle bir mükellefiyet bulunmadığı halde onları derinleştirmeye çalışmak. İslam'dan sapan bütün fırkalar veya en azından onların ekseriyeti bu şekilde vücut bulmuşlardır, ortaya çıkmışlardır. Bu türlü kurcalama ve derinleştirmenin en tehlikelisi ise Allah'ın zatı ve sıfatları konusunda gösterilmiştir. Filozoflar bu konuyu kurcalamışlarsa bu onların dinsizliği veya Allah'a olan saygılarının azlığıyla yorumlanabilir. Fakat bu aşırılık onlarla sınırlı kalmamış, tasavvuf mesleğinde şöhret yapmış bazı şahsiyetler de bu işe heveslenmişlerdir. Veli, kutup dediğimiz bu şahsiyetlerin Allah'ın zatı ve sıfatları hakkındaki sözlerini duyduğumuz zaman zemherir soğuğuna düşmüş gibi dona kalırız. Halbuki her Müslüman gibi bunlar da bilirler ki Allah Azze ve Celle benzeri bulunmayan yüce, çok yüce bir varlıktır. O yüce varlığın zatını ve sıfatlarını aklımıza sığdırmamız ve lügatlerimizdeki kelimelerle anlatmamız mümkün değildir. Ve böyle işlere girişmek bizden de zaten istenmemiştir. Bu itibarla zat-ı uluhiyete karşı tavrımız, kulluğumuzu itiraf etmek ve bu itirafı onun emir ve yasaklarına uymakla ispat ve tescil etmek olmalıdır. Onun hakkında bilgi olarak da kendisinin ve Resulünün açıkladığı malumatla yetinmeliyiz. Fakat bidatçı fırkalar ve bazı sufiler bu kadarıyla yetinmemişler, üzerlerine vazifeymiş gibi sıfat ayetlerini kendi akıllarınca kurcalayıp onlardan manalar çıkarmaya çalışmışlardır. Hemen hiç tereddüt edip duraklamadan diyebiliriz ki onların kendi akıllarına veya kalp ve keşiflerine göre buldukları bütün bu manalar yanlış, batıl ve hakikatsizdir. Sufiler kapalı olan kapıları kalp yoluyla zorlayıp açmaya çalışırken Mutezile gibi fırkalarda akıl ve felsefe yoluyla bu suçu işlemeye çalışmışlardır. Daha başka fırkalar da kendi ilki alanlarına aldıkları ayetleri Allah'ın emretmediği ve hatta izin vermediği şekilde kurcalayıp derinleştirmiş ve onlardan dinin, lügatin, aklın ve maslahatın reddettiği bozuk ve aşırı manalar çıkarmışlardır. Üçüncü husus, kendini veya başkalarını Allah'ın farz kılmadığı ibadet ve taatlere veya bunların keyfiyet ve miktarlarına zorlamak. Bu türlü bir davranışın aşırılık olup olmadığını tayin eden ölçü kişinin güç ve takatidir. Dolayısıyla meşru bile olsa bir amel kişinin gücünü aşıyorsa onun kendisini buna zorlaması aşırılıktır. Şayet gücünü aşmıyorsa zor da olsa bir ameli yapması aşırılık sayılmaz. İmam Şatibi şöyle der. Bir amelin kişinin gücünü aşıp aşmadığı ve dolayısıyla aşırılık sayılıp sayılmayacağı şu şekilde belirlenir. Söz konusu amel ve ibadet zorluğundan dolayı bırakılmaya veya kişinin sağlığının bozulmasına veya malında, halinde ciddi zararların doğmasına sebep oluyorsa o ameli yapmaya kalkışmak aşırılıktır. Bu kötü sonuçlar kuvvetle muhtemel değilse onu yapmak aşırılık değildir. Aşırılığın ölçüsü kişinin güç ve tahammülü olduğuna göre aşırılık kişilere göre değişen bir hükümdür. Çünkü herkesin gücü ve tahammülü farklıdır. Bu itibarla zayıf bir kişi için aşırılık sayılan bir amel güçlü bir kimse için normal sayılabilir. Fakat burada şunu ilave etmek gerekiyor. Allah Azze ve Celle'nin helal kıldığı şeyleri haram saymak ve onlara karşı o şekilde davranmak mutlak olarak aşırılıktır. Bunun gibi insanlar için zaruri ihtiyaç durumunda olan şeyleri, mesela yemeği, içmeyi, uyumayı, dinlenmeyi, konuşmayı, evlenmeyi, bunları ibadet ve sevap niyetiyle terk etmek de kayıtsız olarak, mutlak olarak aşırılıktır. Dördüncü husus, insanları büyütmede, tazim etmede ölçüyü kaçırmak ve bu suretle onları masumiyet ve hatasızlık durumuna çıkarmak aşırılıktır. Bunun gibi Müslümanları bazı günahlarından dolayı tekfir etmek ve dinden çıktıklarını söylemek de yine aynı şekilde aşırılıktır. Burada yine göz önünde tutulması gereken bazı hususlar vardır. Aşırılık haddi zatında Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmek niyetiyle gösterilen bir çabadır. Fakat bu çaba gösterilirken Allah'ın koyduğu sınırlar aşılmaktadır. Bu itibarla aşırılık niyet planından dinden çıkma hareketi değil, tam aksine dine daha sıkı sarılma ve onu daha mükemmel şekilde yaşama gayretidir. Niyet bu şekilde olabilir. Ancak tayin edilen ölçü ve sınırlar aşıldığı için dinden kopma olayı meydana gelmektedir. Aşırılık her zaman fiil olmayabilir. Aynı mahiyeti taşıyan terk, yani yapmamak da aşırılığa dahildir. Mesela dindarlık adına helal şeyleri haram sayıp terk etmek de aşırılıktır. İbadetleri tam ve güzel bir şekilde yapmaya çalışmak aşırılık değildir. Aşırılığı men etmekten maksat, ibadette mükemmelliği aramayı men etmek değildir. Aksine bu arayış teşvik edilmiş ve övülmüştür. Men edilen husus, yani yasaklanan husus, bir ameli bıkkınlığa yol açacak derecede ileri götürmek, ifrat etmek veya daha üstün bir amelin terkine müncer olacak şekilde bir nafilede mübalağa göstermektir. Muhalifler tarafından zor ve ağır kabul edilen bir mezhebi veya fıkhi görüşü benimsemek her zaman aşırılık sayılmaz. O mezhep ve görüşün sahibi dindarlık ve ilmine güvenilen bir din alimi ise onun görüşünü paylaşmak veya onun çıkardığı delillere tabi olmak caizdir. Bu itibarla alimlerin görüşleri arasında en isabetli gibi görülen görüşü, delile en uygun olan görüşü benimsemek ve onunla amel etmek aşırılık değildir. Bu alanlarda aşırılık şu durumlarda söz konusu oluyor. Kendi mezhebini veya taklit ettiği alimin görüşünü tek ölçü kabul ederek ona uymayanları dinden çıkmakla suçlamak. Mezhep, tarikat veya görüşünü benimsediği zatı peygamber gibi masum, günahsız ve yanılmaz kabul etmek ve onu o şekilde savunmak. şu veya bu alimin görüşünü tercih ederken bilebildiği kadarıyla o görüşün doğruluk cihetini değil başka mülahazaları esas almak. Mesela o alimin ne kadar faziletli olduğu, gece namazını ne kadar itinalı kıldığı gibi bazı hususları öne alarak delillerden sarfı nazar etmek. Bir görüşün yanlışlığı sağlam deliller muvacehesinde ortaya çıktığı halde ona yapışmakta, buna sarılmakta direnmek. İçtihat yetkisi bulunmadığı halde müçtehitlik taslayarak kendi heva ve hevesine göre hüküm çıkarmaya çalışmak. İçtihat yetkisi ve ilmi yeterliliği olmayan bir kimsenin dini naslardan çıkaracağı hükümlerin ilmilik vasfı ve meşruiyeti yoktur. Bu hükümler ilim üzerine değil, zan, tahmin ve heves üzerine bina edildikleri için geçersizdirler. Allah Azze ve Celle bu ve benzeri durumlar için şöyle buyurur. Onlar ancak zanla ve nefislerinin arzusuna uyarlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından hidayet gelmiştir. Necm suresinin 23. ayeti. Onların bu hususta hiçbir bilgileri de yoktur. Sadece zanla uyarlar. Zan ise hakikat bakımından bir şey ifade etmez. Necm suresinin yine 28. ayet. Sağlıklı şekilde şer'i delillere dayandırılan kanaatlere bağlılığın aşılık olmadığı sahabenin tutumundan da anlaşılmaktadır. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma gibi bazı büyük sahabeler kendi görüşlerinden taviz vermemişlerdir. Ancak burada unutulmaması gereken husus şudur. Kişinin doğru ve sıhhatli bulduğu bir görüşe bağlı kalması başka bir şeydir. Herkesin o görüşe bağlanmasının zorunu görmek başka bir şeydir. Birincisi yerine göre dini salabet gibi güzel terimlerle övülebilirken ikincisi düpedüz aşırılık olabilir. Evet, aşırılık dindarlık niyetiyle dini ölçüleri aşmaktır. Ancak aşırılığın birçok dereceleri vardır. Sapma da diyebileceğimiz aşırılık, büyük boyutlu ise sahibine aşırı veya sapık demek doğru olur. Fakat büyük boyutlara vardırılmamışsa o zaman kişiye mutlak olarak aşırı veya sapık demek doğru değildir. Bu durumda hangi konuda sapma göstermiş veya aşırı gitmişse onun sapıklık ve aşırılığını onunla kayıtlamak gerekir. Aşırılık ve sapıklık gibi diğer dini kelime ve terimler de bu hassasiyetle ve titiz bir ölçüyle kullanma mecburiyeti vardır. Şirk, küfür, fısk, zulüm, cehil, cehalet gibi kelimelerin de yine böyle dereceleri vardır. Bunların azami derecesi dinden çıkarırken daha aşağı derecede olanları kişiyi dinden çıkarmaz. Mesela puta tapmaya da riyakarlık yapmaya da şirk denilmiştir. Her ikisi için de şirk tabiri kullanılmıştır. Ancak birincisi küfür iken kişiyi dinden çıkarırken ikincisi sadece günahtır. Bu itibarla kelimeyi kullanırken doğru şekilde kullanmak gibi manasını da doğru bir şekilde anlamak gerekiyor. Durum böyle olunca bir kişi veya bir cemaate mutlak olarak aşırı diyebilmek için onların külli ve kapsamlı anlamda aşırılık göstermeleri, itikatta veya amelin temel prensiplerinde sapmış olmaları gerekir. Şatibi sapmış fırkaları kastederek şöyle diyor. Bu fırkalara İslam'dan kopmuş fırkalar denilmesi onların cüz'i ve teferruata ait işlerle değil, dinin külli ve kapsamlı hükümlerinde ve şeriatın temel kaidelerinde ehli sünnetten ayrılmış olmalarından dolayıdır. İsa Aleyhisselam hakkında aşırılığa düşen ve onu ilahlık derecesine çıkaran Hristiyanlara mutlak olarak aşırı denir. Hariciler içinde aynı vasf kullanılır. İbn-i Teymiye Rahimeullah şöyle der, kişinin İslam dışı sayılması için onun uydurduğu bid'atın ve gösterdiği aşırılığın sünneti bilen alimlerin yaygın kanaatıyla Kur'an ve sünnete muhalif ve aykırı olması gerekir. Hariciler, Rafiziler ve Mürciye bu türdendirler. Ancak şu var ki bunun böyle olması daha aşağı derecelerde sapma gösterenlerin aşırılığı ve bid'atçılığı normal anlamında değildir. Kast edilen şey şu, teferruatta aşırılık ve bidatçılık yapanlar usulde ve temellerde bunu yapanların hükmünde ve derecesinde değildirler. Onun için bunlara mutlak olarak bidatçı veya sapık demenin yerine daha hafif bir deyim olan falan amelde aşırı veya falan hususta bidatçı denilir. Cüz'i bir aşırılığı olan kimseye mutlak olarak aşırı demek şeriatın bu husustaki ölçülerini aşmak olacağı için o da bir aşırılıktır. Aşırılık gösteren Müslümanlara kökten dinci veya bu terimin aslı olan fundamentalist demek yanlıştır. Çünkü fundamentalistler taassup derecesinde İncil'in naslarına ve hükümlerine bağlı olan bir Hristiyan fırkasıdırlar. Halbuki İslam'da aşırılık gösterenler Kur'an'ın naslarına ve hükümlerine bağlı kalmayan, onları çiğneyip aşanlardır. Laiklerin kullandığı fanatik ismi de yine geçerli bir tabir değildir. Çünkü laikler Müslümanlardaki aşırılığı İslam'ın kural ve ölçülerine göre değil, kendi anlayış ve görüşlerine göre tespite çalışırlar. Bu yüzden de hakiki dindarlarla aşırıları birbirlerine karıştırırlar. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Soru sormak isteyen olursa bildiğimiz oranda yardımcı olmaya çalışırız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Selamun aleyküm.